أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا وزدنا ما باط. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. صدق الله العظيم. Muhterem arkadaşlar, bu haftaki dersimizde inşallah kulluk kitabımız Kur'an-ı Kerim'in 36. sırasında yer alan, çokça okuduğumuz, ezberlediğimiz, manasını anlamadan tabii okuyup ezberlediğimiz Yasin suresinin birkaç ayetini inşallah hep beraber tanımaya çalışacağız. Okuduğumuz, anladığımız ayetler istikametinde bir hayat sergilemeyi, anladıklarımızı, okuduklarımızı hayatımıza aktarmayı, onlarla amel etmeyi Cenab-ı Hak cümlemize nasip ve mukadder kılsın. Allah'ın Resulü der ki, bir kalbi vardır. Kur'an'ın kalbi de Yasin'dir buyurur. Arkadaşlar, vakıa Kur'an surelerinin faziletleri adına pek çok hadis uydurulmuş ve sureler içinde faziletine dair en çok hadis uydurulan sure de işte bu suredir, Yasin suresidir. Hatta birine sorulur, niye böyle yapıyorsun diye de adam şöyle der, millet hep insanların eserini okuyor, Gazali'nin, Rabbani'nin kitaplarını okuyor, hep onları okuyacaklarına biraz da bunu okusunlar, biraz da Allah'ın kitabına yönelsinler diye bunu yaptım der. Hedef meşru da olsa sonuç fecaattır tabii. İmam Şafii Bağdat'a gelmiş, bakmış ki insanlar hep insanlardan nakil yapıyor. An şeyhi, an üstadi, an ebi, an fulan, an fulan diyerek kimileri babasından, kimileri şeyhinden, üstadından nakil yapıyor. İşte filan şunu dedi, falan bunu dedi diye hep insanlardan nakil yapıyor. Şafii'de oturur, Rabbim şöyle buyurdu, Allah'ın Resulü şöyle dedi, Allah şöyle dedi demeye başlar. Önceleri itiraz etmişler, sen kim oluyorsun ki buna cüret ediyorsun? Nasıl anlayacaksın Allah'ın ne dediğini? Nasıl nüfuz edersin muradı ilahiye diye şiddetle hücum etmişler İmam Şafii'ye. Ama sonunda tüm dünya şahittir ki diğerleri insanların nakilleriyle uğraşıp İmam Şafii olmuştur. Nicelerinin kâbına ulaşamayacağı çaplı bir alim, çaplı bir müştehid olmuştur. Evet arkadaşlar, sureyle alakalı pek çok hadis uydurulmuştur dedim. Bu hadis sahihtir. Kur'an'ın kalbidir Yasin suresi. Fatiha suresi nasıl ümmül kitap ise, Kur'an'ın anası ise, bu da kalbul Kur'an'dır. Zaten dinin odak noktası ahirettir. Ahireti, kıyameti, din gününü en çok anlatan sure de Yasin suresi olduğuna göre Kur'an'ın kalbidir bu sure. Resulullah öyle demiş, ne yönüyle Kur'an'ın kalbidir? Acaba Allah'ın Resulü hangi yönüyle bunu söylemiş? Bunu bilmek zorunda değiliz. Keşke bütün Müslümanların kalbinde olsaydı, olabilseydi bu sure. Keşke hepimiz bu sureyi öğrenebilseydik. Arkadaşlar, daha evvelde sık sık ifade ettim, öğrenmeden kastım sureyi 10 dakikada okuyabilecek kadar işletme ya da ezberlemek değildir. Şimdi içimizden biri 10 dakikada ezberden bu sureyi okuyabilir. Fakat bu onun bu sureyi öğrendiği manasına gelmez. Hani tabanca eğitimini bilirsiniz. Uzun uzun tabanca eğitiminden bahsedilir. İşte nazari bilgiler verilir, yazılı anlatılır. Ama bizzat esah tabanca gösterilerek anlatılır. Hatta bizzat tabancayla birkaç atış da yapabiliriz. Ama yine de bu öğrenme değildir. Her atışta 12'den vurabilecek kadar onun tüm özelliklerini tanıyabilecek hale gelmemişsek, arkadaşlar onu öğrenmiş sayılmayız. Şunu açıkça itiraf edeyim ki, hiçbirimiz Kur'an adına her atışta 12'den vurabilecek çapta değiliz. Ama hiç olmazsa %1, hiç olmazsa 1000'de 1 vurabilseydik diyorum. Hiç olmazsa Yasin'i, hiç değilse En'am'ı, hiç olmazsa Araf'ı bilebilseydik. İşte belki bunun için Yasin Kur'an'ın kalbidir denmiştir. Belki de kainatın seyyidi Hazreti Muhammed Aleyhisselam hadislerinde bize bunu anlatmaktadır. Ecdadımız müstakil En'amlar tertip etmişler. Müslümanlar sürekli onunla beraber olsunlar diye. Yine müstakil Yasin tertip etmişler. Niye? Müslümanlar sürekli Yasin suresiyle beraber olsunlar diye. Arkadaşlar, farz edin ki elinizde 114 bank var. Basın, Yasin'i okusun. Araf tuşuna basın, size Araf'ı okusun. Öyle değil. Onu kafaya yerleştirmek önemli. Bakın, sahabeden biri tüm malını Allah adına infak eder. Elinde avucunda ne varsa hepsini Allah yolunda infak eder. Derler ki, bari çocuklarına bir şeyler bıraksaydın, tüm malını Allah yolunda infak etmeseydin de, çocuklarına bir şeyler bıraksaydın, çocuklarını aç bırakmasaydın derler. O der ki, ben onlara Vakıa suresini bıraktım. Vallahi onlar bu sureyi okudukça asla aç kalmazlar. Arkadaşlar, sure karın doyurmaz. Ama kişi sürekli okursa bunu, yani kişi sürekli Vakıa suresiyle beraber olursa, mana ve muhtevasını kavrarsa bu surenin, ihtiyaç felsefesi değişecektir. Dünyaya kanaatle doyacaktır o kişi. İşte herhalde sahabenin kastı da budur. Allah'ın Resulü ölmek üzere olan hastaya Yasin suresini okuyun der. Zira ileride gelecek kişinin şöyle diyeceğini anlatır Rabbimiz bu surede. Ya leyte kavmi ya'lemûn. Rabbimin beni mükafatlandırıp nimete boğduğunu keşke kavmim bilseydi de onlar da benim gibi amel işleseydi. Adam bunu anlayacak. Bunu bilecek kabrin içine girince. Ama arkadaşlar, ölmeden önce okuyacağız bunu. Adam hayattayken okuyacak ve duyuracağız ki böyle yaşayacak adam. Yoksa son anda ölümünden birkaç dakika önce okursak, önceden adam buna göre yaşamamışsa hiçbir mana ifade etmez bu okuma. Hani bilirsiniz, birinin başına gelmişler okuyorlar ama adamın okunandan hiç haberi yok. İşte kuzu ver, ana ver, kuzu ver, ana ver, al ver derken son anda harç bitti, inşaat paydos der ve ruhunu teslim eder. Arkadaşlar, böyle birine 1000 Yasin bile okunsa hiçbir mana ifade etmez. Ama adamın önceki hayatında Yasin varsa ölürken de sadece hatırlatılır o kadar. Arkadaşlar, bilirsiniz, kişiye daha önce duymadığı, bilmediği bir şey okunursa çok hızlı gelir, intibak edemez, anlamakta güçlük çeker. Mesela şu anda çoğunuz Arapça okuyorsunuz. Az buçuk bildiğiniz Arapça konuşsam size ya da bir Arap konuşsa şu anda size, konuştukları çok hızlı gelir ve bir şey anlayamazsınız. İşte ölmek üzere olan kişiye okunacak Yasin de böyledir. Adamın daha önceki hayatında Yasin yoksa, ilk defa duyduğu bir şeyse bu, ona çok hızlı gelecek ve hiçbir şey anlamayacaktır. Demek ki arkadaşlar, Kur'an diriler içindir, ölüler için değildir. Talkın da böyledir. Varıyorsunuz adamın kabrinin başına, İşte ey filan oğlu filan, kul Rabbiyallah ve diniyel İslam ve Nebiyyi Muhammed Aleyhisselam, ey filan kişi, de ki Rabbim Allah'tır. Hayatımda günlük hayat programımı hazırlayan, hayatıma kanun koyan Allah'tır. Rızasını kazanmam, arzularını gerçekleştirmem gereken yegane otorite Allah'tır. Hayatımda kanun koyacak, kanun maddesi alacak benim Allah'tan başka Rabbim yoktur de. Sonra işte وَدِينِي الْاِسْلَامِ, dinim de teslimiyet dini olan İslam'dır. Ben teslim oldum Allah'a. İrademi teslim ettim Allah'a. O ne dediyse, benim adıma neleri seçtiyse ben ona teslim oldum de. Sonra وَنَبِيِّ Muhammed Aleyhisselam, benim örneğim, peygamberim, piştarım, mihmendarım da Hazreti Muhammed Aleyhisselam'dır. Kulluk adına onu model aldım kendime. O ne yapmış, nasıl yapmışsa ben de öyle yaptım de. Adam ölmüş ya, işi bitmiş. Dünyadayken demeli değil miydik bunu? Dünyadayken evine, dükkanına gidip bunları söylemiyoruz da adam ölünce kabrinin başında diyoruz. Şunları söyle diyoruz. Ya adam ölmüş, adamın işi bitmiş. Arkadaşlar, inanın tüm işlerimiz garip bizim. Kainatın efendisi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ölmek üzere olan hastanın başucunda Yasin okuyun diyor ama adama daha önce okuyacağız Yasin'i. Daha önce duyuracağız Yasin'in muhtevasını. Adam Yasin'i daha önce duymamışsa, dükkanına evine kadar gidip Yasin'i kendisine anlatmamışsa, Yasin'in muhtevasına göre bir hayat yaşaması adına ona Yasin'i duyurmamışsa, ona İslam'ı duyurmamışsa, ona Rabb'in yalnız Allah olduğunu, teslimiyet dini olarak İslam'a teslim olması gerektiğini, tüm iradesini, tüm arzularını Allah'a ve Peygamber'e teslim etmesi gerektiğini daha önce duyurmadıysa, mezarının başında okumanın hiçbir manası kalmayacaktır. Duyurmanın hiçbir manası kalmayacaktır. İşte arkadaşlar, Yasin okumada böyledir. Bu kadar bir mukaddimeden sonra surenin birkaç ayetini inşallah tanımaya çalışalım. Sure şöyle başlıyor. Yasin vel Kur'anil Hakim. Yasin bu Kur'an'ın Allah'tan olduğunun damgasıdır. Yasin hurufu mukaddadır. Ben onu daha önce bir dersimizde size arz ettim. İşte ya, elif, sin, nun. Kur'an bu harflerden meydana gelmiştir. Siz bu harfleri biliyorsunuz, kullanıyorsunuz, yazıyorsunuz, okuyorsunuz. Bu harfler elinizde olmasına rağmen, siz bu harfleri tanımanıza rağmen, Kur'an'ın bir mislini meydana getirmenize imkan ve ihtimal yoktur. Yasin, bu Kur'an'ın Allah'tan olduğunun damgasıdır. İnneke le minel murselin. İnneke le minel murselin. Peygamberim, sen mutlaka rasullerdensin. Mutlaka peygambersin. Arkadaşlar, Resulullah'ın şüphesi mi vardı sanki de sen mutlaka peygambersin, sen mutlaka peygamberlerdensin denmiş acaba diye bir suale gerek yoktur. Şüphesi, tereddüdü yoktu elbette ama bir de Allah'ın damgası gerekiyormuş, Allah öyle yapmış. Ala sıratı müstakim, bir de ey peygamberim sen sıratı müstakim üzerindesin. Sıratı müstakim hep anlattılar bize. Çocukluğumuzdan beri babamız, anamız, hocalarımız hep sıratı anlattılar bize. İşte kıldan ince, kılıçtan keskin, tıpkı Deli Dumrul'un köprüsü gibi bir köprü olarak anlattılar. Altında cehennem olunca biz onu köprü gibi düşünüyoruz tabii. Müminler selametle geçerken bu köprüden, kafirler de patır patır cehenneme düşecekler. Zaman zaman bunu söyleyince soruyorlar, peki nasıl olur? Bazen incelen daralan, bazen de genişleyen bir köprü mü ki bu? Müminler rahatça geçecek de kafirler düşecek. Arkadaşlar, ben bunu anlatabilmek için diyorum ki, şöyle dar bir köprüden, 1,5 metre genişliğinde bir köprüden, insanlar rahat rahat geçerken, bir de sarhoşu yürütün bakalım, geçebilir mi? Demek ki önemli olan köprünün darlığı, genişliği değil, o köprüden geçecek insanın özelliğidir. Arkadaşlar, bu köprü yarın olacak. Ama bundan önce biz günde 40 defa sırat-ı müstakim istiyoruz ya dünyada. Günde 40 defa her namazımızda ihdine sırat-ı müstakim diyoruz. Aman ya Rabbi bizi sırat-ı müstakimden ayırma. Aman ya Rabbi bize sırat-ı müstakimi göster. Aman ya Rabbi bizi sırat-ı müstakimden kaydırma diyoruz. Peki bu dünyada istediğimiz sırat ne ya? Arkadaşlar, öyleyse sırat dünyadadır. Şimdi girelim sırat-ı müstakime. Şimdi girelim yola ki sonu cennete çıksın. Peki nedir bu sırat-ı müstakim? Kur'an'dır, Kur'an yoludur, İslam yoludur. Kur'an'da Allah'ın bizim için seçip sınırlarını tespit ettiği İslam yoludur, kulluk yoludur, şeriat yoludur. Hani bir dersimde anlatmıştım, Fatiha'daki bizim ihdine sıratal müstakim, ya Rabbi bizi sırat-ı müstakime hidayet et şeklindeki bu talebimize karşılık Kur'an'ın hemen başında Rabbimiz elif lam mim zalikel kitabu la raybe fi huden lil muttakin. Kullarım, eğer bu talebinizde ciddiyseniz, eğer ihdine sıratal müstakim derken ne dediğinizin, ne istediğinizin farkındaysanız, ذَٰلِكَ الْكِتَابْ لَا رَيْبَ ف۪يهُ دَلِ الْمُتَّقِينَ. İşte sırat-ı müstakim, işte hidayet, bu kitaptır, bu kitabın gösterdiği yoldur. Demek ki arkadaşlar, sırat dünyadadır. Kur'an yoludur, Kur'an'ın ve sünnetin gösterdiği yoldur. Eğer kişi dünyada bu yola girmişse, bu yol, yolun devamı olan sırat köprüsüne çıkacak ve rahatça cennete ulaşacaktır. Ama kişi eğer tali yollara girmişse Allah korusun, o yollar çaprazlama sırat köprüsüne çıkacak ve kişi şarampola, cehenneme aşağı doğru yuvarlanacaktır. Ala sırat-ı müstakim, peygamberim sen sırat-ı müstakim üzerindesin. Tenzilel azizir rahim, bu Kur'an rahmet ve izzet sahibi Allah'tan inmedir. Peki Allah'ın aziz oluşunu, izzet sahibi oluşunu nasıl anlayacağız ya? Arkadaşlar bunun üzerinde bir nebze durmak zorundayız. Zira bu konu, izzet konusu Müslümanların yanlış anladıkları veya kendilerine yanlış anlatılan bir konudur. Arkadaşlar izzet üstünlük demektir. Aziz güç kuvvet sahibi, otorite ve süper demektir bugünkü manada. Demek ki aziz, süper demektir. Bugün herhangi bir kişiye sorsak, bir Müslümana, evimizin içindekilerden herhangi birisine sorsak, süper kimdir, süper nedir, süper deyince ne anlıyorsun diye, hemen herkes süper olarak bir ABD'yi, bir Rusya'yı ya da Çin'i hatırlayacak ve söyleyecektir. Belki bu sözlerim bir Amerikan hayranını, bir Rus sempatizanını kızdıracaktır ama hatırlıyorum ki arkadaşlar, Hazreti Bilal'e müşrikler zulmederken o hep ehad, ehad diyordu. Eğer bu kelimeden başka sizi daha çok kızdıracak bir kelime bilseydim, vallahi onu da söylerdim diyordu Hazreti Bilal. O halde biz de söyleyeceğiz. Kızsalar da, köpürseler de gerçeği söyleyeceğiz. Arkadaşlar, ilkokuldan itibaren izzeti, üstünlüğü, süperliliği bize yanlış anlattılar. Süper denince ister istemez biz bugün Amerika'yı, Rusya'yı hatırlıyoruz. Süper olarak bize bunları tanıttılar. İşte bizler az gelişmiş veya gelişmekte olan ülkeleriz. Keşke bu ülkede yaşayacağımıza Amerika'da yaşasaydık. Keşke Fransız gibi, İngiliz gibi olabilseydik. Hep böyle dediler, bunu telkin ettiler. Onun içindir ki bu ümmetin çocukları bugün süper olarak hep Amerika'yı, Rusya'yı, Çin'i, Japonya'yı bilmektedir. Halbuki arkadaşlar, bakın Kur'an-ı Kerim'de bir ayet-i kerimesinde Rabbimiz buyurur ki وَلِلَّهِ الْعَزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. İzzet, üstünlük, süperlilik Allah'a, Allah'ın Resulüne ve müminlere aittir. Yani süper Allah'tır. Süper Allah'ın Resulü ve müminlerdir. وَلَكِنَّ الْمُنَافِق۪ينَ لَا يَعْلَمُونَ. Ama münafıklar böyle bilmezler. Münafıklar hadiseye böyle bakmazlar. Kim güç sahibi ise, kimin arazisi ve askeriyesi büyükse, kim nükleer sahibi, atom reaktörünü ve hidrojen bombasını elinde bulunduruyorsa, münafıklara göre süper odur, güçlü odur. وَلَكِنَّ الْمُنَافِق۪ينَ لَا يَعْلَمُونَ Münafıklar hadiseye böyle bakar, böyle değerlendirir. Yoklayın mı içinizi? Öyle mi diyorsunuz yoksa böyle mi? Süper Allah mı yoksa Amerika mı? Allah korusun, pek çoğumuz süper deyince bugün Amerika'yı hatırlar, bugün Rusya'yı hatırlar. Arkadaşlar, biz karıncalaşmışız. Karıncalaştırmışlar bizi. Vahyin gözlüğüyle bakamaz olmuşuz artık hadiselere. Bakın, bir iş yerinde, düz bir arazide binlerce, yüz binlerce işçi çalışmaktadır. Üzerlerine simsiyah bir kara bulut gelir ve hava tahmin istasyonundan bir görevli şöyle bir duyuruda bulunur. Dikkat dikkat! Birkaç dakika sonra müthiş bir yağmur yağacak. Bardaktan boşanırcasına bir yağmur yağacak, yollar kaybolacak, evler yıkılacak, herkes başının çaresine baksın diye hava tahmin istasyonundan bir görevli duyuruda bulunur. Bütün meydanda muazzam bir panik başlar, herkes sağa sola kaçmaya başlar ve biraz sonra gerçekten sellice bir yağmur yağar, yollar yıkılır, evler yıkılır, barklar kaybolur, yüzlerce ölü, yüz binlerce yaralı. Arkadaşlar, üzülmeyin, bunlar insan değil, bunlar karıncalar. Karıncalar bir yemci dükkanının kenarına yuva yapmışlar, binlerce, yüz binlerce karınca yemci dükkanından yem taşımaktadırlar, buğday taşımaktadırlar. Bu arada yem almak niyetiyle bir at arabası yemci dükkanının önüne gelir, park eder. Üzerlerine müthiş bir bulut gelir ve karıncalar zannederler ki yağmur yağacak. Herkes de bir telaş başlar, bütün karıncalarda bir heyecan başlar. Bu arada bizim at da vazifesini yapar, üzerlerine işeği verir. Arkadaşlar, yüzlerce ölü, binlerce yaralı, evler yıkılır, barklar kaybolur. Bize siz karıncasınız demişler. Ya da biz karıncayız demişiz, bir bardak idrar bu ümmet için tufan olmuş. Arkadaşlar, bilelim ki Amerika ve Rusya, mübalağa etmiyorum, vallahi bir bardak idrardan ibarettir. Allah bu kafirler için bakın ne diyor? Ulaike kel en'ami belhum azal. Onlar dört ayaklı hayvan gibidirler. Hatta bilesiniz ki hayvandan daha aşağı sapıklardır onlar. Arkadaşlar, en güçlü hayvanı düşünün. Mesela aslan, ormanda bütün hayvanlar ona saygı durur. Gümledi, gümbürdedi mi ormanları inletir. Ama akıllı ve nişancı bir avcı tık dedi mi dört ayağı yukarıya dikilmiştir. Avcının olmadığı yerde aslanlık taşıyorlar bugün. Dünya TV'leri ellerinde de ondan. Dünya basını ellerinde de ondan. Ama münafıklar bunu anlayamazlar. وَلَكِنَّ الْمُنَافِق۪ينَ لَا يَعْلَمُونَ diyor Allah. Bakın, Allah'ın Resulü buyurur ki, يَأْتِي عَلَى اُمَّتِي زَمَانٌ الْمُؤْمِنُ اَذَلُّ ف۪يهِ مِنْ شَاتِهِ Ümmetimin üzerine öyle bir zaman dilimi gelecek ki, o zamanda mümin koyunundan daha değersiz duruma düşecek. Koyunu, kuzusu kendisinden daha kıymetli olacak müminin. İşte görüyoruz. Koyunu, keçisi, madeni, petrolü, iş gücü kendisinden daha değerlidir kafirlerin gözünde. Müslümanların bir petrol rafinerisi bombalandığında tüm kafirler ayağa kalkıyorlar, yapmayın etmeyin diye. Ama Afganistan'da oluk gibi insan kanı akıyor da arkadaşlar, kimse aldırış etmiyor bugün. Bugün Almanya'da varsa Müslümanların azıcık değeri iş güçlerinden ötürüdür. Arkadaşlar, bir soru sorayım burada. Bir ordu düşünün ki topuyla, tankıyla, atom reaktörleri, hidrojen bombalarıyla mücehhez, 1 milyon kişilik bir ordu ama hepsi kafir. Bir de bunların karşısında kıyam etmiş 1000 kişilik Müslüman bir ordu farz edin. Hangi taraf galip gelir? Hangisi üstündür? Hangisi güçlüdür? Hangi ordu süperdir sizce? İsterseniz deyin ki 1 milyon kişilik hidrojen bombalarıyla, atom reaktörleriyle, topuyla, tankıyla mücehhez 1 milyon kişilik kafirler galip gelir deyin. Arkadaşlar, içinde Allah'ın bulunduğu, meleklerin muzahir olduğu bir ordunun yenilebileceğini itikat, Allah korusun, bir bakıma küfürdür. Zira Allah'ın yenilebileceğine itikat vardır burada. اِنْ تَنْصُرُ اللّٰهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ اَقْدَامَكُمْ Eğer siz Allah'ın dinine yardımcı olursanız, eğer siz Allah'ın dinine muzahir olur, payan da olursanız, Allah da size yardım eder. وَيُثَبِّتْ اَقْدَامَكُمْ Bir de Allah sizin ayaklarınızı sabit kadem kılar. Arkadaşlar, Allah'ın içinde bulunduğu, Allah'ın yardım ettiği bir ordu yenilir mi hiç? كَمْ مِنْ فِيَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِيَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللّٰهِ Nice azlar, nice zayıflar Allah'ın yardımıyla nice çoklara galip gelmiştir. Eğer bir devlet kurmuşlar, bir fetih yapmışlar, insanlığa bir saadet asrı sunabilmişlerse, bu Allah'ın yardımıyla olmuştur. Sayılarının çokluğundan veya zahiri güçlerinden dolayı değildir. Bakın, Hazreti Ömer, Şam taraflarına fetih adına bir ordu gönderirken, tüm askerlerinin önüne geçerek şöyle diyordu. Askerlerim, mücahitlerim, sizler kafirlerin ülkesine gidiyorsunuz. Orada Allah'ın size yardım edip kafirlere karşı muzaffer kılmasını istiyorsanız, Allah'ın emirlerine sımsıkı sarılın. Allah'ın dinini güzel yaşayın. Haddi tecavüz edip taşkınlık etmeyin. Günah işlemeyin ki safınızda Allah bulunsun. Melekler teidatıyla muzahir olsunlar size. Şunu unutmayın ki askerlerim, sizin galip gelmeniz bir tek şeye bağlıdır. Sizin Müslüman, karşınızdakilerin de kafir olmalarına bağlıdır. Sizin Allah'ın emirlerine bağlı olmanıza, karşınızdakilerin de Allah'a isyan içinde olmalarına bağlıdır. Eğer bu denge bozulur, yani siz de Allah'ın emirlerine asi gelirseniz, siz de günah işlemeye başlarsanız, o zaman aranızda sünnetullah geçerlidir. Sünnetullah gereği kim güçlüyse, işte silah bakımından, cephane ve sayı bakımından hangi taraf güçlüyse, o taraf galip gelecektir diyor. Ve sonunda Hazreti Ömer şu ayet-i kerimeyi okuyordu. اِنْ تَنْصُرُ اللّٰهَ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ Allah size yardım ederse, siz Allah'ın yardımına layık hale gelir de Allah size yardım ederse, artık yeryüzünde size galip gelecek hiçbir güç yoktur, sizi mağlup edecek hiçbir otorite yoktur ayet-i kerimesini okuyordu. Arkadaşlar, o günün dünyasının süper kabul ettiği iki güç vardı, iki devlet vardı. Müslümanlar bunların ikisiyle de karşılaştı ve ikisini de yerle bir edip tarih sahnesinden siliverdi. Ama o günün dünyasında süper kabul edilen bu iki devlet, Müslümanların gözünde gürleyen, gümbürdeyen bir aslandan, bir filden öte bir şey değildi. Bunlardan birisi Bizans, diğeri de İran'dı. Birisi müşrik, ötekisi de ateşperestti. Hatta şu hikmete bakın ki, birinin oturduğu sarayın adı Kasrul Ebyaz, ötekininki de Kasrul Ahmer'di. Yani birininki beyaz saray, öbürününki de kızıl saraydı. Arkadaşlar, bugün de aynıdır bunlar. Ecdatlarının yerini almışlardır. Ama biz ecdadımızın yerini alamadık. Korkulu rüyamız oldu bugün bu müstekbirler. Bugün bu kafirlerden biz korkuyoruz. Herhalde olaylara, hadiselere münafıkça bakıyoruz. Kur'an'ın ve sünnetin gözlüğüyle bakamaz hale gelmişiz de, bugün bütün bu kafirler bizim gözümüzde korkulu rüya haline geldi. Bakınız, Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de bir ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. اِيَّكُمْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِئَتَيْنِ وَاِيَّكُمْ مِنْكُمْ مِئَةٌ يَغْلِبُونَ أَلْفًا مِنَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ Sabırlı 20 kişiniz olursa onlardan 200 kişi yenecektir. وَاِيَّكُمْ مِنْكُمْ مِئَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِنَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا Sizin 100 kişiniz kafirlerden 1000 kişi yener. بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ Zira onlar anlayışsız bir güruhtur. Anlayışı kıt bir güruhtur. Arkadaşlar, bu ayeti kerimeden fukaha şu hükümleri çıkarır. Birincisi, bir cemaat olacağız. 20 kişilik de olsa bir cemaat olmak zorundayız. Ayet-i kerime bize bunu anlatır. İkincisi, iman sahibi bir mümin 10 kafirden üstündür. Yine ayet-i kerime bize bu hususu intikal ettirir. Üçüncüsü, en zayıf Müslüman için 2 kafire karşı kaçması haramdır. Ama sahabi gibiyseniz 20 kafir karşısında bile kaçamazsınız tabii. Arkadaşlar, bugün dünya nüfusuna baktığımız zaman 5 kafire bir Müslüman düşüyor. Yani Müslümanlar sayı yönünden iyi durumdadırlar. Dünyanın en verimli toprakları Müslümanların elindedir. Madenler Müslümanların elinde. Henüz Uhud'un altındaki altın rezervi çıkmadı bile. Petrol Müslümanların elinde. Maden onların elinde. Zahiren biz güçlüyüz ama biz o değiliz. Gücümüzü, güç kaynağımızı bilemiyoruz bugün. Süper olarak Allah'ı göremiyoruz. Süper olarak Resulullah'ı ve Müslümanları kabul edemiyoruz bir türlü. Arkadaşlar, bakın Allah'ın Resulü hicretten sonra 10 yıl yaşadı. 622-632 tam 10 yıl eder. Bu 10 yıl içinde Medine'nin küçük bir sokağında devletini kurmuş ve bu devlet Allah Resulü'nün vefatına takaddüm eden yıllarda tam 2 milyon kilometre karelik bir alana yayılmıştı. Bu iş için Allah'ın Resulü'nün hayatında 27 gazve vuku bulmuş, bunlardan 9'unda harp olmuş ve tüm bu savaşlarda toplam 216 kafir hayatını kaybederken 300 kadar da Müslüman şehit olmuştur. Hepsi bu. 2 milyon kilometre karelik bir alanın faturası bundan ibaret. Onun için diyoruz ya, savaş ve rahmet peygamberi. Öldürürken bile diriltiyor. Öldürüşünde bile rahmet var Allah Resulü Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın. Evet arkadaşlar, Tenzilel Azizir Rahim, aziz olan, izzet sahibi, bugünkü manada süper olan Allah'tan gelme bir kitaptır bu Kur'an. İşte izzeti böyle bileceğiz, böyle anlayacağız. Efendim, izzet ve şeref mal biriktirmededir. İzzet ve şeref falan okuldan mezun olmaktadır. İzzet ve şeref falan mevkiye gelmekte, filan koltuğa oturmaktadır. İzzet ve şeref basından, TRT'den haberdar olmaktadır. İzzet ve şeref sosyal yönün kuvvetli olmasındadır. İzzet ve şeref beyaz tenli olmaktadır. İzzet ve şeref uzun boylu olmaktadır. İzzet ve şeref filan ya da falan anadan babadan doğmakta, filan aileye mensup olmaktadır. Hayır arkadaşlar, bunların hiçbirisinde zerre kadar izzet ve şeref yoktur. İzzet ve şeref Kur'an'dan haberdar olmaktadır. İzzet ve şeref Allah bilgisindedir. İzzet ve şeref peygamberden bahsetmededir. Farz edin ki oturmuşsunuz bir yerde, bir mecliste oturuyorsunuz, orada kınanırız diye yoksa başka başka mı davranıyoruz? Burada İslam'dan bahsedilmez. Burada dinden, diyanetten bahsedilmez. Burada ayetten, hadisten bahsedilmez diyerek başka şeyler mi konuşmaya çalışıyoruz yoksa? Demokratik davranmaya mı kalkıyoruz yoksa? Arkadaşlar, bilelim ki tüm izzet ve şeref Allah'ta ve Allah'ın dinini yaşamaktadır. Bunun dışında şeref aramaya gerek yoktur. İzzeti ve şerefi Allah'ta gören kişi azizdir. İzzeti ve şerefi Allah'ta gören kişi üstündür, şereflidir, azizdir. Ama izzeti ve şerefi Allah'ın dışında, Allah'ın dininin dışında, mesela malda, makamda, parada, rütbede, evde, arabada, arsada gören kişi, bütün bunları kaybedince izzetini ve şerefini kaybetmiş demektir. İzzetsiz ve şerefsiz hale gelmiş demektir. O halde arkadaşlar, izzet ve şeref Allah'tadır. İzzet ve şeref peygamberdedir. İzzet ve şeref Allah'tan haberdar olmaktadır. İzzet ve şeref Allah'ın kitabını tanımadadır. İzzet ve şeref peygamberin sünnetinden haberdar olmaktadır. Bunu böyle bileceğiz, böyle inanacağız ve imanımızı, itikadımızı inşallah kurtarmış olacağız. Bakın, Hazreti Ömer'in Şam'a bir girişi vardır, bilirsiniz. Şam yakınlarında bütün Hristiyan eşraf, papazlar, komutanlar toplanmış, Halife-i Ruh-i Zemin'in gelişini seyrediyorlardı. Hazreti Ömer vakur bir edayla onlara doğru yaklaşıyordu. Arkadaşlar, arzda hilafet makamını iktisap etmiş, peygamberinin tabiriyle eğer Ömer bir vadiye inmişse şeytan o vadiden geçemez diye tarif edilen Hazreti Ömer'in önüne küçük bir su akıntısı çıkar. Bu küçük nehri geçebilmek için Ömer dizlerini sıvamak isteyince yanındaki arkadaşı Ebu Ubey de Hazreti Ömer'i ikaz eder. Böyle yapmasan iyi olur ey Ömer. Burası Bizans diyarıdır. Bak karşıda bütün Bizans eşrafı seni seyrediyor. Seni bu halde görmeleri pek iyi olmaz. Bunların halifeleri böyle de kendileri nasıl diye bizi kınamaya kalkarlar. Böyle yapma ey Ömer diye Hazreti Ömer'i ikaz edince Hazreti Ömer'in rengi atar, yüzü kıpkırmızı kesilir ve Hazreti Ubeyde'ye aynen şöyle der. Ey Ebu Ubeyde, eğer sen Bedir ashabından olmasaydın vallahi ben sana yapacağımı bilirdim. Ama dua et ki sen Bedir ashabındasın. Ey Ebu Ubeyde, biz Müslümanız ve bize şeref olarak da Müslümanlığımız yeter. Biz Allah'ın kullarıyız, bize şeref olarak Allah'ın kulu olmak ve İslam'ı yaşamak yeter. Yoksa bunun dışında, Allah'a kulluğun dışında, İslam'ın dışında başka şeref mi arıyorsun ey Ebu Ubeyde diye Hazreti Ömer radıyallahu anh hazretleri Ebu Ubeyde'yi ikaz eder, onu uyarır. Arkadaşlar, efendim ben böyle bir evde oturamam. Benim şerefime yakışmaz bu. Ben böyle bir arabaya binemem. Böyle bir elbiseyi giyemem. Benim klasımı düşürür bu. Şu kişilerle oturamam. Benim şerefimi lekeler bu. Şu mahallede oturamam. Bu misafire ikram edilmez. Bu basit şeyle misafirin karşısına çıkamam diyor adam bugün. İzzeti şerefi başka şeylerde arıyor. Talebeye yaklaşmayacaksın. Onlarla aranda mutlaka bir sınır olmalı. Alt tabakayla oturmayacaksın. Vesaire vesaire. Çok duydunuz bunları. Arkadaşlar, sizler talebesiniz. İçinizde tıp talebeleri de var. Allah'ın günü size bu eğitim veriliyor şimdi. İzzet ve şeref başka şeylerde aranıyor. İzzet ve şeref Allah'ta, Allah'a kullukta, Allah'ın dinini yaşamakta, peygamberde değil. İzzet ve şeref Allah korusun bugün başka şeylerde aranıyor. Bize başka şekilde telkin ediliyor. Geçenlerde gariban bir Müslüman anlattı. Dedi ki hocam, Konya'mızın meşhur filan hocası hacca gidiyor diye duydum. Uğurlamak için ben de gittim. Hoca herkesle tokalaşıp vedalaştı ama benim yüzüme bile bakmadı. Çok üzüldüm dedi. Arkadaşlar, yoksa insanlara paraları sebebiyle, makamları sebebiyle, rütbeleri ve nüfuzları sebebiyle mi hürmet ediyoruz? Ya da imanları sebebiyle mi hürmet ediyoruz? Bir düşünelim. Eğer tüm şerefi imanda görürsek, imanları sebebiyle onlara hürmet edeceğiz demektir. Değilse şerefi, izzeti başka şeylerde görürsek, deminki hocanın yaptığı gibi yapacağız demektir. Allah korusun. Halbuki parası, zenginliği, sosyal statüsü sebebiyle birine hürmetin nifak alameti olduğunu anlatır Allah Resulü Hazreti Muhammed Aleyhisselam. O halde arkadaşlar, izzeti, şerefi parada, zenginlikte değil, Allah'a kullukta, Allah'a imanda görecek ve insanlarla münasebetimizi buna göre ayarlayacağız. Tenzilel Azizir Rahim. İşte aziz ve rahim olan bir Allah'tandır bu Kur'an. Arkadaşlar, geçenlerde bir hatime çağırdılar beni. Ben daha 5-10 sayfa okuyana kadar 3'er 4'er cüz bitiriverdiler oradakiler. Öyle okunmaz ya bu Kur'an. Kur'an böyle okunur işte. Anlamalı, kavramalıyız onu. Arkadaşlar, bir ayet-i kerimede Allah bizden ne istiyor? Yarın bu ayet-i kerimeyi hayatımıza aktarma adına ne anlayacağız? Allah'ın meramı, maksadı nedir? Bunu anlama adına ağır ağır, yavaş yavaş okumak zorundayız Kur'an'ı. Allah'ın Resulü 7 günde hatmedin diyor. Her gece hatmeden bir sahabeyi men etmiştir Allah Resulü Hazreti Muhammed Aleyhisselam. O halde Kur'an-ı Kerim'in manasını kavrama adına onu ağır ağır okuyacağız. İşte şu benim okuduğum biçimde okuyacağız. Tenzilel azizir rahim. Bir de merhameti sebebiyle gönderdiyse Allah o Kur'an'ı, bilelim ki arkadaşlar o Kur'an bizim için mahza rahmettir. O zalim olsaydı haşa ne olurdu bizim halimiz, hiç düşündünüz mü? Yani şu elimdeki kitabı, şu Kur'an-ı Kerim'i bize gönderen Rabbimiz, Allah'ımız zalim olsaydı haşa ne olurdu bizim hayatımız, hiç düşündünüz mü? Bakın İbrahim Hakkı Konyalı merhum tarihinde şöyle bir misal anlatır. Saadettin Köpek isminde bir Selçuklu veziri vardı. Adam ismiyle müsemma zalim mi zalimdi. Ölünce herkes sevinmiş, ne kendi etti rahat, ne başkasına verdi huzur, yıkıldı gitti dünyadan, dayansın ehli kubur. Biz kurtulduk ama vay kabirdekilerin çekeceğine diyerek herkes sevinip bayram etmiş. Fakat adamın tabutunu o gece yüksek bir yere asmışlar, zavallı biri oradan geçerken karanlıkta görememiş, başını tabuta vurarak arkadaşlar kendini kendine öldürmüş. Görüyor musunuz? Adam öyle zalim ki cesedi bile adam öldürüyor. Yakın tarihimizde de böyleleri çoktur. Adam gebermiş gitmiş ama hala tabutu adam öldürüyor, hala tahakkümü adam öldürüyor. Ama arkadaşlar bizim Allah'ımız zalim değildir. Ya zalim olsaydı, mesela Yunan tanrıçası İzüs gibi gazaplar yağdıran, Zeus gibi intikam peşinde koşan, kan içmeye bir türlü doymayan birisi olsaydı bizim Allah'ımız, ne olurdu bizim halimiz? Ama arkadaşlar bizim Allah'ımız Rahim'dir. Rahmetinin eseri olarak bize şu elimdeki kitabı göndermiştir. Kur'an-ı Kerim'i göndermiştir. Eğer Allah bize bir kitap göndermeseydi, ben sizi yarattım, beni razı edin, beni bilin, beni bulun, beni razı edin, bana kulluk yapın deseydi, biz ne yapardık? Acaba bu Allah neden gazap duyar? Acaba bu Allah neden razı olur? Bunları bilmeyince nasıl kulluk yapacaktık? Mesela Allah deseydi ki, ne yaparsanız yapın, bir kısmınızı cehenneme atacağım, bir kısmınızı cennete koyacağım deseydi, acaba Allah ne yaptığımız zaman bizi cennete koyacak, neleri yaptığımız zaman bizi cehenneme atacak, bunları bilmeseydik, yani Allah bize şu kitabı göndermeseydi, yani Allah zalim olsaydı, o zaman ne olurdu bizim halimiz? Arkadaşlar, üzülmeyin, Allah rahimdir. Allah rahmetinin eseri olarak bize bu kitabı göndermiştir. Bakın, kitabı gönderiş hikmetini Rabbimiz ayet-i kerimenin devamında şöyle anlatıyor. لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَا اُنْذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ Toplumu uyarmak için, ki onların babaları da uyarılmıştı zamanında. Onlar gafildi bundan. Ad kavmi, Hud kavmi, Lut kavmi, Nuh kavmi, Salihin kavmi, Tubba ve Eykeliler. Bunlar bizim babalarımızdır. Hep gaflet içindeydiler de Allah onlara azap etmemek için sürekli peş peşe peygamberler gönderdi. Sürekli uyardı onları. Bir peygamberi dinlemediler, hatta öldürdüler onu ama Allah bir başka peygamberini gönderdi. Sürekli uyardı onları. Arkadaşlar, öyleyse biz de uyaralım ki bizi de uyarsın Kur'an. لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَى اَكْفَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ Muhakkak ki bu kadar uyarılmalarına mukabil hala gaflet içinde bulunmalarından ötürü azap sözü onların çoğuna hak oldu. Hak ettiler azabı. Zira dinlemediler uyarıyı. Arkadaşlar bakın burada bir misal vereyim. Farz edin ki şu anda şu karşımdaki sobada 1000 voltluk elektrik olsa ve ben içinizden birisini sürekli ikaz etsem, desem ki kardeşim bu karşıdaki sobada 1000 voltluk elektrik var. Aman yanına sokulma. Aman elini değme yanar diye saat başı içinizden bir ikaz etsem. Fakat tüm bu ikazlarıma, tüm bu uyarılarıma rağmen yine de o arkadaşımız gidip o sobaya elini değse yansa ne demek lazım? İşte Rabbimiz diyor ki bu kadar uyarılmaları, bu kadar peygamber gönderilmelerine, bu kadar ikaz edilmelerine rağmen hala gaflet içinde bulunmalarından ötürü azap sözü onların çoğuna hak oldu. Onlar azap etti. Sonra buyurur ki Rabbimiz, اِنَّا جَعَلْنَا ف۪ي اَعْنَاقِهِمْ اَغْلَالًا فَهِيَ اِلَى الْاَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ Biz diyor Allah, onların bunlarına bir gıl geçirdik. Onların boyunlarına bir gıl diyor Allah. Öyle köpeklerin boyuna takılan cinsten değil bu. Tüm bunu kapatan bir gıldır bu. Öyle ki önlerini bile göremezler. Hep bir hırs ve kinin içindedir bunlar. Öyle bir tasma takılmış ki boyuna ne önlerini ne de arkı göremezler. Önlerindeki hesabı, kitabı, haşrı ne göremiyorlar. Aynı zamanda arkalı göremiyorlar. Bir Nuh kavmine, Hud kavmine, bir Lut kavmine ne yaptı Allah? Bunu da bilmiyorlar, bunu da göremiyorlar. Yani boyunlarına öyle bir gıl tık gidiyor Allah, ne önlerini ne de arını göremiyorlar. Evet arkadaşlar, dünya boyunlarına öyle sarılmış ki, durup düşünecek, ibret alıp Allah'ı razı edecek şeyler düşünmeye zaman bile bulamıyorlar. Aman diyorlar para, aman diyorlar kadın, aman diyorlar ev, aman diyorlar diploma, makam, koltuk, şöhret. Dünyanın peşine öyle bir takılmışlar ki, paranın, makamın, mevkinin peşine öyle bir takılmışlar ki, önlerini ve arkalarını görecek, durup düşünecek, Allah'ı razı edecek bir tek saniyeleri, bir tek dakikaları kalmamıştır. Arkadaş, yazmak lazım müdürlerin koltuğuna. Senden önce burada birileri oturuyordu. Yazmak lazım bütün kasalara. Sen önce bunu bir başkası taşıyordu. Hani adamın birinin mezarına yazmışlar. Zavallı hayatımca hep toplar ve çarpardı. Çıkarmayı ve bölmeyi bilmezdi. Vereseleri çıkarmayı ve bölmeyi verdiler. Adam hep toplar ve çarparmış. Hiç çıkarmayı ve bölmeyi bilmezmiş. Ölünce vereseleri onu da onay vermişler. Arkadaşlar, boyunlarına öyle bir gıl geçirdik ki diyor Allah, dünyadan başka bir şey düşünemiyorlar. Dünyayı kazanmanın dışında Allah'ın rızasını tahsil adına en küçük anları, en küçük bir vakitleri kalmamıştır. Bu arada şöyle bir misal arz edeyim. Hoca birine rastlar, adam diz kapağına kadar dizini sıvamış, çamur karmaktadır. Adam hareket ettikçe sırtında da bir şey etmektedir. Ve adam elinde ip eğilmektedir bir kirmanla. Adamın ağzı da bir şeyler mırıldanmaktadır. Hoca selam verir. Adam o kadar ki hocanın selamını güçlükle alır. Hoca sorar kendisine, ne yapıyorsun? Adam ki, hocam işte fani dünya, genç dünyası ne yaparsın? Ücretle komşuya çamur kara veriyordum. Peki o sırtımda eden şey ne sen sallandıkça? Adam diyor ki, hocam işte geçim dünyası, fani dünya ne yaparsın? İşte komşuya ücretle yay veriyordum. Zaten hareket ediyordum. Boş durmayayım diye sırtımda da yay veriyordum. Peki o elinde eğirdiği şey, işte geçim dünyası, fani dünya yaparsın hocam. Komşuya ücretle ip eğiriver. Peki ağzındaki mırıldandığın şey ne? Diyor ki adam, ne yaparsın işte geçim dünyası hocam. Komşuya ücretle yası veriyordum. Hoca adamı dinler ve sonunda der ki, yahu be kardeşim, fani dünya diyorsun, bu kadar dünya almışsın, ya bir de dünya baki olsaydı yapardın sen? Arkadaşlar, dünya bu kadar sarılmışız ki, sanki baki gibi. Yani yarın bir ayet-i kerime gelse, Allah dese ki, ey kullarım, ben vazgeçtim artık, sizin ölüm yok, ölüm göndermekten vazgeçtim. Artık ben bundan böyle dünyayı bak yaptım, artık bundan böyle dünya bakidir diye Allah'tan yarın bir ayet gelse, ne değişecek hayatımızda? Zaten bakiymiş gibi sarılır dünyaya. Bizim hayatımızda Allah korusun arkadaşlar, hiçbir şey değişmeyecektir. Bakın, sizin rivayet ettiği bir hadislerinde Allah'ın Resulü şöyle bir misal verir. İki aç kurt düşünün. O kadar acıkmış ki, hatta sürünün iki aç kurtlara hem cinslerine bile saracak kadar açlıktan gözü dönmüş ki aç kurdun, bir koyun sürüsü verebileceği zarardan için dünya hırsı ve şeref arzusu olan bir adam dinine vereceği zarar daha büyük olur. Arkadaşlar, bir adam düşünün ki için dünyaya karşı, mala karşı şiddetli bir hırs var. bir de insanların da aman şerefim artsın, aman artsın diye bir arzusu var. İşte bu iki arzuyu iki aç kurda benzer Allah'ın Resulü, hatta bu adamdaki iki arzunun o kişinin dinine verebileceği zarar, o iki kurdun bir koyun sütüne verebileceği zarardan daha büyüktür diyor Allah Resulü Hazreti Muhammed Aleyhisselam. Arkadaşlar, deplasman maçına gitme hevesinde olanlar, aynı canla namaza gitmiyorlarsa bunun dinlerinin ne hale geldiğini siz düşünün. Ev ev kapı kapı dolaşıp tencere reklamı yapanlar, aynı hırsla Allah'ın kitabının reklamını yapmaya gitmiyorlar. Bunların dinlerinin ne hale geldiğini siz bir düşünün. Elbiselerine, arabalarına, evlerine gösterdikleri titizliği, misafire hizmet konusunda ya da misafirken bekledikleri titizliği aynı heyecanla dinlerine göstermiyorlarsa, arkadaşlar bu insanların dinlerinin ne hale geldiğini siz düşünün. Çocuğunun böbreği rahatsızlanınca soğuğu Ankara'da alanlar, hatta Avrupa'ya koşanlar, eğer çocuklarını peygamberle tanıştırmıyorlarsa, eğer çocuklarını Kur'an'la buluşturmuyorlarsa, çocuklarının büyümelerinde meydana gelen bir rahatsızlık karşısında duramaz hale gelen bu adamlar, onların fikir dünyalarında, inanç dünyalarında meydana gelen yaralara karşı aynı hassasiyeti göstermiyorlarsa, varsa şayet bu adamların derinin ne hale geldiğini siz düşünün. Bir arkadaş öyle söyledi. Hocam dedi, çocuğu ameliyat ettirdim. Elhamdülillah kurtuldu dedi. Dedim ki hayır kardeşim, senin çocuk kurtulmadı. Adam şaşırdı bir an. Hocam, tüm doktorlar iyi diyorlar. Hatta ben bir kurban kesmeyi düşünüyordum dedi. Dedim ki çocuğun bedenini kurtardın ama ruhu ölü. Ruhunu kurtaramadın onun dedim. Zira namaz kılmıyor. Allah'ı peygamberi tanısa bir çocuk o ölü demektir. Arkadaşlar, Kur'an'ı ve sünneti tanımayan bir kişi, daha önceki derslerimizde de arz ettim, o kişi ölü demektir. Çünkü Kur'an'ın bir adı da ruhdur. Ruhla münasebeti kesilmiş bir adam ölü demektir. Kur'an'ı ve sünneti tanımayan, Kur'an ve sünnetle tanıştırmadığımız bir nesil, bilelim ki arkadaşlar, ölü demektir. Onun bünyesinde, vücutunda meydana gelen bir rahatsızlık karşısında yerimizde duramayan bizler, eğer onun imanında meydana gelen, eğer onun itikat dünyasında, fikir dünyasında, inanç dünyasında meydana gelen bir hastalık, bir yara karşısında aynı heyecanla koşturmuyorsak, arkadaşlar, bilelim ki biz çocuklarımızın ölümüne göz yumuyoruz demektir. Çocuklarımızı kendi ellerimizle öldürüyoruz demektir. Farz edin ki, bakın burada bir misal vereyim ve sonucu ben sizden isteyeyim. Arkadaşlar, şu sağında oturan Osman kardeşimiz zaten tıpta okuyor. Farz edin ki Osman tüm dünya tıbbını biliyor. Hipokrat tıbbından tutun da İbn Sina'nın tıbbına, Çin tıbbına, yogilerin, medyumların tıbbına varıncaya kadar tüm dünya tıbbını biliyor. Osman aynı zamanda farz edin ki İslam'ı da biliyor. Hazreti Adem'den bu yana tüm peygamberleri tanıyor. Hazreti Süleyman gibi kuşun kurdun dilini biliyor. Hazreti Nuh kadar kurtarıcı, Hazreti Yunus kadar iyi bir dönücü, kavim kurtarıcı, Resulullah kadar ikna edici olsa, sahabeyi de tanısa, evet Osman hem iyi bir tabip hem de müthiş bir alim olsa, öyle olur inşallah, aynı anda Osman'a iki kadın gelse, bu kadınlardan biri aman tabip bey yetiş, oğlum ölmek üzere, boğazına bir şey gitti, son nefesini alıp veriyor, ne olur yetişmezsen ölecek oğlum diye feryat ediyor. Öbür kadın da aman hocam yetiş, oğlum dinden çıktı, irtidat etti, abuk subuk şeyler söylüyor, Allah'a peygambere küfrediyor, ne olur yetiş, onu yeniden dine kazandır diye feryat ediyor. Arkadaşlar, şimdi soruyorum size, hangisine önce gitmeli Osman? Arkadaşlar, hangisine gitmezse fecaat büyük olacaksa önce ona gitmelidir Osman. Bakın, iki helak durumu vardır ortada. Hangisinin helakı ciddiyse ona koşmalıdır. Bakalım şimdi. Boğazına bir şey kaçan adam ölecekse mümin olarak ölecek ve cennete gidecektir. Yok eceli gelmemişse zaten ölmeyecektir. Ama irtidat eden, din diyanet tanımayan kişiye gelince bu yalnız kendini öldürmez. Neslini de öldürecektir. Çevresindekileri de öldürecektir. Ve kendisiyle beraber cehenneme götürecektir. Öyleyse önce buna gitmeli. Bunun imdadına koşmalı ve bu kurtarılmalıdır. E peki biz ne yapıyoruz ya? Çocuklarımızın vücuduna bir hastalık arız olunca doktor doktor koştururken, ruhlarına, iman dünyalarına, inanç dünyalarına bir hastalık arız olunca hangi alime koşuyoruz? Hangi kitaplara koşuyoruz? Hangi tedbiri alıyoruz? Arkadaşlar, eğer çocuklarımızın dini hayatıyla ilgilenmezsek, çocuklarımızın dini hayatına arız olan hastalıkları tedavi adına evimize bir kitaplık kurmazsak, süratlice Allah'ın kitabını, peygamberin sünnetini öğrenip çocuklarımıza gece gündüz Allah'ın dinini aktarmazsak, onların imanını kurtarmazsak, Allah korusun, yarın kendi ellerimizle çocuklarımızı cehenneme atma bedbahtlığıyla karşı karşıya kalacağız demektir. Cenab-ı Hak Celle ve Aleyh Hazretleri Kur'an-ı Kerim'de bir ayet-i kerimesinde buyurur ki, cehennemi tutuşturacak insan ve taşlardır buyurur. Eğer insafınız varsa, merhametiniz varsa ya da insafınız, merhametiniz yoksa, şöyle ayaklarından, bacaklarından tutun çocuklarınızı, baş aşağı getirin, elinize kibriti ya da çakmağı alın, saçlarından ya da gözlerinden tutuşturun çocuklarınızı ve süratlice cehennemin yakıtını, cehennemin ateşini tutuşturmak için koşun. Buna yüreğiniz dayanabilir mi? Buna insafınız var mı? Öyleyse arkadaşlar, önce Kur'an-ı Kerim'i tanıyacağız, sünneti tanıyacağız, Kur'an'ı ve sünneti tanıma adına bir gayretin içine gireceğiz. Önce kendimiz Allah'ın kitabı ve peygamberin sünnetiyle tanışacağız. Sonra süratlice insanlara Allah'ın kitabı, peygamberin sünnetini götüreceğiz. Allah'ın kitabını, peygamberin sünnetini gündemde tutma adına, Allah'ın kitabını, peygamberin sünnetini müdafaa etme adına ciddi bir çalışmanın içine gireceğiz. Bu toplumu, çevremizdeki insanları Kur'an'la tanıştıracağız, sünnetle tanıştıracağız. Toplumu Kur'an'la uyaracağız, sünnetle uyaracağız. Kendimizi kurtaracağız, toplumu kurtaracağız ve Allah'ın inayetiyle Allah'ın rızasını kazanmış olarak cennete girme imkanını kazanmış olacağız, elde etmiş olacağız. Arkadaşlar, az da olsa, kısa da olsa bugünkü sohbetimizde size Yasin suresinden birkaç ayet-i kerimeyi okudum. Zaten buraya gelirken de düşünmüştüm, sıhhatim pek elverişli değildi ama her şeye rağmen söz vermiştim, bari bir şeyler anlatalım diye geldik buraya. Allah azımızı çok kabul etsin inşallah. Anladığımız Kur'an ayetlerini yarın hayatımıza aktarma adına inşallah anladık, dinledik. Öğrendiklerimizle amel ettiğimiz takdirde Allah bilmediklerimizi bize öğretecektir. Sürekli inşallah böyle bir çalışmanın içinde olursak Cenab-ı Hak Celle ve Aleyh Hazretleri bizden razı olacaktır. Allah